Ja, da kan jeg bare sende inn neste pasient, søster. Ja, men, doktor! Er ikke hun neste? Ja, morgen. Morgen, ja, og det var... Erik Steinvei. Steinvei, ja. Steinvei, ja. Steinvei, ja, nettopp. Ja, det var deres kone som ringte. Ja, det er min kone. Ja, min kone... Og ba om time, ja. Ja, hun... Hva var det, ja? Min kone tror det er noe galt med meg. Åja, ja, det gjør jo de fleste koner. Hva skulle det være? Ja, hun tror jeg er en mann. En mann? Ja, en mann. Men de er ikke... Men de er altså ikke det? Nei, jeg nei. Jeg er i flygel. Åja, ja, de er i flygel. Ja, selvfølgelig, akkurat. Og et flygel, ja. Og hvor lenge har dette vært? Hva mener de nå? Ja, hvor lenge, altså jeg mener, hvor lenge har de vært flygel? Åja, det er helt siden jeg ble bygget i Bergen i 1932, det. Ja, visst, akkurat. Men, ja, nå må du jo forstå dette, Steinvei, at dette er jo noe de innmelder dem. De er jo ikke et flygel. Hva? Begynner de også nå? Jeg trodde jeg var kommet hit for å få hjelp, ja, så ble jeg bare sjekanert, ikke sant? Ja, ja. De tror kanskje at det er et piano. Nei, for all del, Steinvei, nei da. Vi skal selvfølgelig undersøke dem. Kan de gape opp? Ja. Sånn, ja. Si A. Det får jeg si. Kan de si fiss? Meget interessant. De skulle ikke tilfeldigvis kunne si preludium nummer 1 i C-dur av Bach også. Men hva skal jeg gjøre da, doktor? Min kone vil jo ikke høre på meg. Hun tror faktisk med å kaste meg ut hjemmefra. Sier du det? Ja. Nå har jeg faktisk et ledig hjørne i stuen min. De vil stå nydelig til tapeten, jeg lover dem. Og både min hustru og jeg er meget glad i musikk. Ja, men det er jo helt fantastisk. Det er endelig noen som forstår meg. Det er jo helt fantastisk. Ja, det eneste problemet er at jeg mangler en pianokrakk. Pianokrakk? Det er ikke noe problem. Jeg har nemlig en fetter som er pianokrakk. Hva sier du det? Jeg skal ringe til ham en gang. Jeg sender min kone en note. Ja. Og topp! Det var en glimrende. Da går vi hjemme.